Astăzi suntem în Matei, capitolul 13, și continuăm studiul nostru în acest capitol, urmărind pildele Domnului Iisus. Și am ajuns la versetul 44, ceea ce în Biblia noastră, în majoritatea Bibliei noastre, vom vedea scris ca și subtitlul Pilda Comorii Ascunse și a Mâncăritarilor. De obicei se iau împreună, pentru că aceste două pilde arată același lucru. Au același protagonist, au același scop, au același mesaj, putea să spune. Unde spune, împărăția cerurilor este ca o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și apoi cumpără ogorul acela. De asemenea, împărăția cerurilor este ca un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Când găsește un mărgăritar foarte prețuit, prețios, da? Se duce și vinde tot ce are, iar apoi îl cumpără. Dacă ne amintim împreună, sau pentru cei care nu știți, suntem de o bună bucată de vreme, zic eu, de pe la începutul anului acesta, mai exact, într-o serie pe care o numeam noi Povestiri cu Tâlc, în care urmărim, practic, pildele Domnului Iisus. Unul din modurile în care Iisus a dat învățătură oamenilor a fost prin pilde. Și la un moment dat spune că profeția, mai exact a lui Isaia, s-a întâmplat. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți auzi, de fapt. Veți vedea cu ochii voștri și nu veți înțelege ceea ce vă spun. Și Domnul Iisus, de fapt, le arată prin aceasta că există două feluri de oameni. Oameni care sunt gata să primească cuvântul lui Dumnezeu și oameni care nu sunt gata să primească cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii a căror inimă, spune el, încă de la începutul acestui capitol, dacă dați o pagină în urmă, la un dat spune, este vorba de versetul 34, spune căci versetul 14 și versetul 15, urmărim acum, căci inima celor din acest popor s-a împietit, urechile lor aud greu și ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la mine și să-i vindec. Vedeți, asta este realitatea tristă. Era realitatea tristă a poporului evreu în vremea respectivă, dar din păcate este realitatea tristă a multor oameni de astăzi. Și, dar vă să aminte, pilda primă din acest capitol, acea asemănătorului cu cunoaștem noi, acea pildă despre creștere spirituală, se dovedea a fi un spărgător de gheață. Împărțeau oamenii, practic, în două categorii. Unii care primesc cuvântul Dumnezeu și alții care nu. Din diferite motive, dar în principal nu primesc cuvântul Dumnezeu. Și a doua pildă, pilda grâului și a leghinei, ne puneam întrebarea, oare ce suntem? Fii cui? Fii împărăției, a stăpânului, a împăratului sau fii celui rău? Semănați. Semănăm foarte bine cu ceilalți, dar nu suntem, pentru că secerișul va denota acest lucru. Continuăm mai departe și am văzut alte pilde din acest capitol care ne provocau pe rând la, în primul rând, la încurajare, că împărăția lui Dumnezeu, dacă începe, ia. Deși are un început slab, mic, umil, spuneam noi, viitorul este glorios, pilda grăunte de muștar și a aluatului sau a drojdiei într-un aluat, cu siguranță spune Dumnezeu ceea ce începe, o voi duce la bun sfârșit. Și lucrul ăsta se întâmplă de multă vreme. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi oprită. Însă ne puneam în întrebare, unde suntem noi? Suntem noi în această creștere a bisericii? Suntem într-o creștere sănătoasă, apropo de pilda de aluatului, a drojdiei? Ce fel de drojdie, să spunem așa, ne însuflețește, ne dospește, ne crește, da? Spuneam că considerentele sunt mari, dar și indiciile sunt clare. Pentru că dacă semănăm pe zi ce trece mai mult cu Iisus, caracterul Lui este în noi, atunci e clar că suntem dospiți de Duhul Sfânt și împuterniciți și ajutați să creștem de El. Astăzi avem ceea ce unii numesc un fel de meniu dublu. O pildă la pătrat. Sau combo, cum zic americanii, da? Două pilde au același mesaj. Este foarte interesant că Domnul Iisus folosește două imagini și nu la întâmplare, ca să ne arate în principal cum ne privește El. Cum ne socotește El. Vedeți, e o întrebare simplă. Cum ne vede Dumnezeu? Dar extrem de importantă. Pentru că de felul cum cred eu că mă privește Dumnezeu, totul este influențat în viața mea. Primul lucru pe care trebuie să observăm și în această pildă, care este vorba despre cum ne vede Dumnezeu, da? Și am intitulat-o Comori Ascunse, pentru că în cele două pilde sunt două comori. Două feluri de comori. Comori ascunse Să fii mai simplu, da? Primul lucru care trebuie să îl luăm în considerare, din nou, și poate pentru unii dintre noi, dacă suntem prima dată în această serie, pentru prima oară, este împărăția lui Dumnezeu. Spune, împărăția cerurilor este ca o comoară ascunsă. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Împărăția cerurilor? Pentru națiunea Israel, pentru că Domnul Iisus vorbea izraeliților atunci, însemna mântuirea, însemna salvarea, venirea mântuirii și salvării lui Dumnezeu. La nivel personal, dar și la nivel ca național, ca națiune. Dar la nivel personal pentru noi astăzi, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, se referă la domnia și principiile lui Dumnezeu în viața noastră. Active, nu teoretice. Să mai spun o dată, împărăția lui Dumnezeu pentru noi, în primul rând personal, da? Trebuie să însemne domnia și principiile lui Dumnezeu în viața noastră. Aici începe totul. Dacă Hristos nu este Domn, cum spuneam noi câteva dăți în urmă, cea mai mare realizare a minții umane, Iisus Hristos este Domnul. Dacă nu este Domn, n-a început nimic. Nu există nimic. Totul este o minciună. Totul este degeaba. Dar când Hristos devine Domn și Mântuitor în viața cuiva care recunoaște ca fiind Domnul, pentru că El este păcătosul, depărtatul de Dumnezeu, pentru a fi în păcat cu Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, da? Viața credinciosului începe. Viața veșnică începe cu Dumnezeu. Oricum suntem veșnici. Dar întrebarea este, unde ne vom petrece veșnicia? Domnia lui Hristos trebuie să fie, spuneam noi, în viața noastră, dar și prin viața noastră. De aici vine și aspectul general. Dacă vreți, comunal. Personal, Hristos se dăunească în viața mea. Principiul lui trebuie să ia viață în mine. Da? Dar nu-mi folosește nimic să știu nu fura. Da? Acea poruncă. Nu curvi, nu minți. Dacă nu iau serios în personal, dacă nu pun lucrul ăsta în practică în familia mea, dacă nu pun în practică la serviciul meu, nu voi vedea niciodată puterea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu venind și manifestându-se. Da? Dar și prin viața noastră, în comun ca biserică, oriunde suntem. Iisus a spus atât pentru evrei, cât și pentru neamul peste veacuri. Ceea ce în Matei 10, dacă uitați, ne păstăm obiceiul, uităm în Matei 10, versetul 7, câteva pagini în urmă. Iar în timp ce mergeți, spunea ucenicilor care îi trimitea în misiune, în timp ce mergeți, vestiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor este aproape. Lucrul ăsta este valabil. Cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? Dumnezeu vine. Dumnezeu a venit și Dumnezeu pentru unii încă vine. Că degeaba s-a născut într-o ieslă, dacă nu s-a născut în inima noastră. Din nou, acest principiu al lui Dumnezeu, el trebuie să fie viu, adevărul lui trebuie să fie vii. Vii înseamnă să-l luăm în serios pentru noi. Aceasta este Evanghelia. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Domnul Iisus, când a început mesajul, a spus cum? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Aceasta este cea mai tare veste. Dacă ne uităm în Galateni, cum spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 3, zic, gata? Doar eu răsfăiesc. Hai să auzim. Ce-i drept pe Bibliile false, pe Bibliile digitale, nu se aude. Măcar faceți un sunet, să auzi. Așa. Galateni, capitolul 3, versetul 26. Uitați cum spune... mă uitam în Efeseni. Și nu știam de ce nu are peste 20 de versete. Galateni, capitolul 3, versetul 26. Spune așa, în Hristos Iisus, voi toți sunteți copii al lui Dumnezeu prin credință. Căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți al lui Hristos, concluzionează Pavel, sunteți sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. Adică copiii credinței. Avram, părintele credincioșilor. În Hristos Iisus, voi sunteți copii al lui Dumnezeu prin credință. Toți sunteți una în Hristos. Nu contează de unde suntem, cine suntem, ce am făcut, ce n-am făcut. Asta înseamnă că biserica a început, deși a început în principal cu evrei, dar nu erau dintre neamuri la început. Pe măsură ce aceștia au început să refuze Evanghelia, mesajul Evangheliei, vă-ți aminte, mai ales de la Pavel, sau prin Pavel, la un dat spune, mă voi întoarce către neamuri. Și atunci Evanghelia a continuat către cei dintre neamuri, din alte popoare. Și lucrul acesta a împlinit acest verset. Nu mai contează cine suntem, de unde suntem, de ce națiune suntem. Pentru că toți sunteți una în Hristos. Aceasta este împărăția Lui Dumnezeu care înaintează. Despre asta vorbeam în celelalte două pilde care le-am parcurs. A băbului de muștar și a aluatului. Împărăția Lui Dumnezeu înaintează, e un lucru sigur. Dar înaintează pe măsură ce Evanghelia înaintează. Împărăția Lui Dumnezeu nu poate înainta fără Hristos. Se pune o întrebare însă, cum spunea cineva, dacă Dumnezeu a luat Duhul Sfânt, măcar pentru o zi să zicem, adaug eu așa, câte din lucrările Lui Dumnezeu creștine s-ar opri? Pentru că mi-e teamă că nu înțelegem că lucrarea Lui Dumnezeu este direct proporțională cu înaintarea, predicarea, proclamarea, trăirea Evangheliei curate lui Hristos. Adică Hristos este Domnul. Nu numai Mântuitorul. Nu un bilet de scăpat din iad, de mânia care vine, ci este un motiv de viață în fiecare zi. De ce? Pentru că Iisus Hristos este singura cale. Ioan 14:6. Eu sunt calea. Ce mai sunt? Eu sunt adevărul. Și mai sunt ce? Și viața. Și în caz că nu v-ați prins, nimeni nu vine atât decât prin mine. Cea mai exclusivistă afirmație făcută vreodată de un om sănătos. Cum spunea cineva, bă, ăsta ori are dreptate, ori e nebun. Sigur nu e bun. Sigur nu e nebun. Este o singură cale și un singur mijlocitor, apropo, între Dumnezeu și oameni, între noi și Dumnezeu. Singur care ne poate construi un pod de împăcare. În 1 Timotei 2:5, că este un singur Dumnezeu, și apropo, spune Pavel, și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, venind la noi. O singură cale. Nu contează cine suntem. Contează că este o singură cale. Lucrul ăsta trebuie să fie important. Deci, împărăția Lui Dumnezeu, despre ea este vorba aici, revenind în textul nostru, se aseamănă, data aceasta spune că o comoară, este ca o comoară ascunsă într-un ogor. În versetul 46 spune, 45, împărăția cerurilor este un negustor care caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritar foarte prețios din tot ce are și apoi îl cumpără. Împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu comoara ascunsă, cu mărgăritar de mare preț. Foarte, foarte prețios. Vezi cele două pilde. Data asta am zis să schimb un pic acasă. Nu mai luăm așa frumos să vedem care sunt elementele să identificăm, ci o luăm așa, plonjăm. Ce înseamnă pilda asta pentru noi? Ce încearcă Iisus să ne spună? Deși sunt două mari, apropo, două mari interpretări ale acestei pilde, și o să vă spun la început, o să mă concentrez astăzi mai degrabă pe contextul și pe inima lui Hristos care practic trebuie să o înțelegem pentru noi astăzi. O primă teorie sau interpretare este că omul din această pildă este însuși Iisus Hristos, care a lăsat cerul, a lăsat totul pentru noi. Noi suntem comoara, mărgăritarul de mare preț. Și pentru noi, Hristos a lăsat totul și a venit să răscumpere. Vedeți aspectul acesta personal. Da? Ogorul, dar în ogor era o comoară. Pentru că el vizează viața fiică între noi. Și altă interpretare este că, de fapt, comoara este împărăția Lui Dumnezeu. Ea este cea mai de preț lucru. Și dacă vrei să obții, trebuie să lași totul. Și Domnul Iisus de asemenea vorbește despre acest lucru. Nimeni nu mă poate urma, spune Domnul Iisus, dacă ce? Dacă nu lasă casă, masă, dacă nu urește pe tata, pe mama, în sensul de a iubi mult mai puțin. Că de-aia este tradus, dacă nu urește. Înseamnă a iubi atât de puțin în comparație cu această iubire față de Dumnezeu, încât e ca o ură. Mai e ca un fel de bătaie de joc. E nesemnificativ, cu alte cuvinte. Și deci, se pune întrebarea, potrivit acestei interpretări, cât de prețioasă este împărăția Lui Dumnezeu pentru noi? Ce suntem gata să lăsăm? Înțelegem noi că trebuie să lăsăm totul pentru ca să fim cu adevărat ucenicii lui Hristos? Cum vă spuneam, m-am axat mai degrabă pe inima acestor două pilde. Ce ne spune de fapt Dumnezeu prin aceste două pilde? Vă mărturisesc că potrivit studiului exegetic, adică pe context, luând la rând acest capitol, cred că este vorba despre Hristos care a lăsat totul și a venit să răscumpere pe noi. Pentru că intrăm în partea cealaltă și e cam dificil să arăți cum că pentru mântuire, pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să faci tu ceva. De fapt, această pildă arată tocmai opusul. Că ceea ce este mare, Ceea ce este extraordinar de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și deci de aceea m-am gândit că pila aceasta este despre cum ne vede Dumnezeu. Pe apropo, cum ne vede Dumnezeu? Una dintre cele mai simple întrebări, dar greu de răspuns. Foarte mulți oameni au probleme cu răspunsul la această întrebare. Mai ales când se apucă să facă prostii. Nu mai știu să răspund la această întrebare. Parcă așa că duminică dimineața când ești aici cu mâini ridicate și te închinul Dumnezeu, zici, Dumnezeu cred că mă vede bine dimineața asta. Dacă nu, cumva ești un fals. Și un fals bun, în sensul că faci toate mișcările, știi? Le-ai învățat pe toate. Și despre asta e vorba. În primul rând și în primul rând, în această pildă, când spune împărăția cerului este ca o comoară ascunsă și spune că omul care o găsește, o ascunde, se duce și vinde tot ce are, de subliniat. Tot ce are. Renunță la tot. Ci drept, renunțarea asta este cu cap. Nu spune că pur și simplu dă pe degeaba. Nu, vinde. De ce? Că are un scop mult mai mare. Da? De bucurie se duce și vinde tot ce are. În versetul 46 spune, că îl luăm împreună, găsește mărgăritarul foarte prețios și spune, vinde tot ce are, iar apoi îl cumpără. Primul lucru care trebuie să înțelegem cum ne vede Dumnezeu este că ne iubește. Suntem iubiți. Dar cât suntem iubiți? Vedeți, asta e unul din cele mai fundamentale adevăruri despre Dumnezeu și noi. Dumnezeu ne iubește. Dar știți cât de puțin dintre noi înțelegem cu adevărat magnitudinea acestui adevăr? Păi spuneam înainte, cum crezi că te mai iubește Dumnezeu în momentul când ai dat-o în bar? Când cine știe ce păcat ai făcut? Sau poate l-ai mai făcut, a nu știu câte oară. Apoi dacă crezi oricât de puțin că Dumnezeu nu prea mai crește cu dragostea la tine, e clar că habar nu ai despre dragostea lui. Și de fapt ești un legalist, ești un pui de legalist sau unul mai bătrân, poate. De fapt lucrul ăsta se va vedea în viața ta, în tot ceea ce faci. În felul cum te vezi, cum te comporți, cum trăiești înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și mai ales cum te comporți față de oameni. Pentru că așa e transfers dacă e despre ce faci tu, săraci oameni de lângă tine. Da? În aceste pilde, comoara ascunsă și mărgăritarul foarte prețios ni reprezintă pe cine credeți? Cine? Cine? Pentru cine oare Hristos a lăsat totul? Pentru cine oare Hristos, pentru că a considerat că este așa de important, a lăsat totul? Păi este vorba despre mine și despre tine. Așa ne privește El. Pentru că așa înțelegem cât de mult ne iubește. Felul cum ne vede. Ne vede o comoară ascunsă. Apropo, ascunsă nu înseamnă că pur și simplu nu se vede. Nu. Ci e vorba despre ăla care, deși e ascuns, o găsește. Tot despre Hristos e vorba. Indiferent cât de ascuns suntem noi, baricadați în spatele a nu știu câtor moduri de sau căutări de a fi invizibil, inexistenți. E la modă chestia asta, da? În spatele nu știu câtor computere sau mai știu ce pseudonime pe internet pe care putem să le avem, Dumnezeu ne știe. Comoara ascunsă, mărgăritarul foarte prețios, suntem noi oamenii pentru care Hristos a dat totul. Dar trebuie să înțeleg că e vorba despre mine. Acum, hai să ne punem întrebarea. Consideră tu că acest lucru este adevărat? Că pentru tine, că atât de prețios ești, încât Dumnezeu, încât Hristos a lăsat cerul pentru tine. Dar pentru tine. Vezi, dacă simt cum are cum, mi-e mai ușor să spun că Dumnezeu a iubit lumea, dar mi-e greu să spun Dumnezeu a iubit pe mine. E clar că aici este problema unde trebuie să sap. Realitatea pe care Dumnezeu ne-a dat aici, lucrul pe care Biblia vorbește de la început și până la sfârșit, este adevărul acesta. Dumnezeu ne iubește. Cel mai simplu adevăr, cel mai cunoscut, dar cum spuneam, atât de puțin înțeles. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu există nimic altceva în universul ăsta pe care Dumnezeu să-l prețuiască, să-l iubească mai mult decât mine și cu tine. Și cu tine. Nu există nimic în deci nu există absolut nimic pe care Dumnezeu să-l iubească mai mult decât pe mine și pe tine. Vedeți, modul cum ne iubește Dumnezeu înțelege din capul locului că ne depășește puterea de înțelegere. Și apropo, dacă ne-am hotărât să ne petrecem viața întreagă descoperind și căutând și săpând să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu, ăsta ar fi un mod vrednic de a trăi. Și apropo, dacă nu v-ați prins, Așa o să petrecem o veșnicie întreagă. O să ne minunăm și o să descoperim din ce în ce mai mult cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Înțelegeți ce zice Apostolul Pavel, face rugăciunea aceea în Efeseni, capitolul 3? El spune așa, și mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere să înțelegeți care este ce? Lățimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu, care este unde? Care este în Iisus Hristos. E ca și cum ai avea o piscină faină la tine în curte. Și te duce doar așa, ai băga un pic degetele de la picioare, un pic, știi? Într-o zi călduroasă, infernală de vară. Ce rost are? Tu de ce mă la tine zice, mamă, are fraier. Doar pentru ce? Că ți-e frică? Sau ai impresia că piscina are 5 cm? Impresia ta nu contează, nu schimbă realitatea. Și Dumnezeu totuși este dragostea aceasta incomensurabilă pe care noi trebuie să ne hotărâm să o căutăm asemenea Domnului Iisus cum ne-a căutat El pe noi. Dumnezeu, să mai spun o dată, ne iubește indiferent de ceea ce facem sau nu facem. Indiferent de ceea ce suntem sau nu suntem, de ceea ce reușim sau nu reușim. Cum e Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, cine? Lumea. Deci absolut pe toată lumea. Nu există paranteză în afară de Andrei, că Andrei e o problemă acolo. Nu. Nu. Nu există paranteză. Roman 5:8, însă Dumnezeu și-a demonstrat dragostea cum? Că pe când eram noi păcătoși, El ce-a făcut? El a murit pentru noi. Când? Când eram încă păcătoși. Vedeți? Cu cât privim în Cuvântul Dumnezeu și ne uităm la adevărurile despre dragostea Lui pentru noi, cu atât ochii se deschid și înțelegem, băi, aici este de fapt ceea ce e mai important. Aici este comoara ascunsă, dacă ar fi să folosim expresia asta, și mărgăritarul cel mai de preț. Dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Vă auți aminte în pilda grâului și a neghinii. Spune așa în versetul 24, împărăția cerurilor, uitați-vă să ne uităm împreună, împărăția cerurilor poate fi asemănată cu un, ce spune acolo? Cu un om care a semănat o semânță bună în ogorul lui. Protagonistul? E un om care se duce și găsește o comoară ascunsă și cumpără ogorul. E același personaj. Și spune în versetul 37, Iisus explică pilda aceea ce spune. Că omul acesta, ce este? Sau cine este? Este fiul omului. Este fiul lui Dumnezeu. Și înțelegem despre ceva dacă, în caz că avem nevoie să înțelegem așa, din context. Că există această lege a interpretării sănătoase, legea constanței Scripturilor, a contextului. Pentru că un context ne arată constanța ideilor. De la începutul acestui capitol, e vorba despre semănătorul care a mers să semene în lumea aceasta. E vorba despre omul care a semănat asemenea, este vorba despre omul care descoperă un ogor și în ogorul acela o comoară. Dar ce înseamnă că omul care o găsește, spune acolo două cuvinte în românește. O, ce face? După ce o găsește, o ascunde. Nu o vinde încă. Și nu-i de vânzare. O ascunde. Asta e un lucru ciudat. Cum adică găsește o comoară și face? O ascunzi. Bă, problema ăsta e avar sau ceva? E are problemă? E frică? Interesant este că acest cuvânt în original nu înseamnă a ține ceva, a păstra ceva ca să fie nedescoperit. De fapt, e un cuvânt foarte interesant care se referă la suverenitatea lui Dumnezeu în ceea ce El cunoaște. Și apropo, cât cunoaște Dumnezeu? Totul. Atot cunoștința Lui este absolut suverană pentru că, apropo, El nu învață nimic. N-ar fi fain să mergi la școală și să nu înveți nimic? Există și oameni, copii din genul ăsta. Nu poți să înveți pentru că pur și simplu sunt super copii. E, Dumnezeu este un super copil de genul ăsta. Nu poate fi învățat cu nimic. De nimic. Nu poți să-L înveți nimic. Cu privire la noi, spune Scriptura Efeseni 1:4 că ne-a ales când? Înainte de întemeierea lumii. Hopa! Când ne iubește? Păi te iubește de la început. De când te-a conceput. Adică deja facem și rime. De la început, de când ne-a conceput, Dumnezeu a zis, te iubesc. Și nimeni nu va putea schimba acest lucru. Și realitatea este, foarte mulți au probleme cu, spuneam cu întrebarea asta, mă iubește Dumnezeu, nu mă iubește Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu iubește pe toată lumea. Absolut pe fiecare. Asta nu e problema. Întrebarea este dacă noi putem să îngurgităm acest adevăr. Dacă putem să-l digerăm. Sau dacă vrem să-l digerăm. Da? O ascunde. El ne-a ales Lucrul ascuns, apropo, care neștiut, este că ne-a ales de întemeierea lumii. Dumnezeu cunoaște, apropo, cine îl va accepta și cine nu va accepta. N-are ce să facă. Și imaginează când ales să te mântuie pe tine, el știa toate boacnele pe care le vei face. Deci nu o facem necunoștință de cauză, cum facem noi la căsătorie. O iei pe? O iau. Îl iei pe? Îl iau. Da? Dar habar n-avem ce să m-a întâmplat. Trebuie să recunoaștem. Ce-i drept, noi credincioșii a trebuit să avem habar. Pentru că dacă ales Dumnezeu, el știe ce alege. Asta e vorba lui cunoate meu. Băi, n-am ales eu. A ales Dumnezeu pentru mine. Dacă e un problemă, merg la el și spun, Doamne, ce ai făcut? Uite ce se întâmplă aici. Bravo, și au 33 de ani împreună și continuă. Asta e diferența pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu spune neascuns. De ce? Pentru că suntem ascunși în el. Dacă e un lucru ascuns, suntem ascunși în el. Nu de el. Ne păstrează. Ascuns-o pentru că știe că o va obține. Este un lucru extraordinar. Gândiți-vă cum spunea cineva. Băi, Dumnezeu are poza ta pe frigider. Înțelegi? Deci se uite la tine în fiecare zi. Nu poți să scapi de ochii lui. Înțelegi? Imaginează lucrul ăsta. Dumnezeu să te fie ales înainte în temerea lumii. E ceva mai tare decât lucrul ăsta. Dumnezeu ne iubește. Ce înseamnă la modul practic? Păi dacă Dumnezeu ne iubește și ne știe oricum și toate lucrurile, un lucru practic, apropo, pentru noi care am primit dragostea Lui, înseamnă, trebuie să spunem și la alții. Cum aș putea să tac, frate, la un astfel de, la o astfel de ofertă? Da? Nici n-a trebuit să tac. Că dacă sunt angajat, trebuie să spun la alții că există oferte. Oferta cea mai tare. Cam așa am ținut să fiu pe bune în dreptul meu, în locul de muncă, dacă este o ofertă cea mai tare. El știe totul, dar las pe el cu treaba asta. Da? Nu contează. Eu trebuie să spun și în alții. Nu trebuie să tăcem. Nu trebuie să fim inactiv cu așa, cu asemenea evanghelie. Cu o evanghelie minunată. Cine știe ce face Dumnezeu în inimile oamenilor? Da? Ce va face Dumnezeu la cei din casa mea? Dacă eu îi spun prin grai și prin trai despre Evanghelia minunată a lui Hristos. Și știi ce va face Dumnezeu la locul meu de muncă? Prin felul în care trăiesc, prin exemplu pe care trăiesc, prin felul în care îl trăiesc pe Hristos. Da? Și la vremea potrivită și spun. Nu știu. Sau la școală, sau peste tot. Da? Gândiți-vă la lucrul ăsta. De ce a trebuit să părăsească Iisus cerul pentru noi? De ce a trebuit Iisus să suferă modul în care a suferit? Să sufere de mâna, cum spune un cântec, a celor pe care i-a creat. Suferind în mâini pe care tu l-ai creat. Lăsându-se omorât chiar de ei, da? În Evrei 12, dacă deschideți împreună cu mine, Evrei 12, e un lucru minunat care apare, o să observați legătura cu textul nostru. Evrei 12, cu 2, spun așa, să ne fixăm atenția, e un verset care îl știm, da? Asupra cui? Asupra lui Iisus, care inițiază, este autorul și desăvârșește credința noastră, cel care, uitați-vă la cuvintele acestea, pentru bucuria care îi stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușina și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Pentru bucuria care îi stătea înainte. O știați? Și cu bucurie s-a dus și a vândut tot ce are, spune pilda. Ăsta e Hristos. Spune versetul 3 mai departe, gândiți-vă cu atenție la cel care a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor. Ca să nu vă lăsați descurajați și nu vă lăsați. Vezi când ne este greu. Când suntem loviți sub centură, când suntem debusolați sau dezechilibrați, să ne uităm la cruce. Pentru că acolo vedem cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, la maximum. Nimeni nu poate să schimbe asta. Și astfel, cel mai cunoscut verset din Biblie, știți cum sună? În lumina celor două pilde. Hai să o citim împreună. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. În paranteză. Ce schimb acolo? Lumea. Ogorul. Ogorul, da? Încât l-a dat pe singurul lui fiu. Ce schimb în paranteză? Se duce și vinde tot ce are. Și mai departe, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Ce pune până la mână? Și o cumpără. Pentru că asta face. O cumpără ca să aibă viață veșnică. Ăsta e un lucru sigur. Iată cum un verset pe care atot cunoaștem în lumina acestor două pilde este extraordinar. Dumnezeu, care e primul lucru, ne iubește. Cât suntem iubiți? Suntem iubiți extraordinar de mult. Al doilea adevăr. Tot în aceste versete principale, 44 și 46, spune o comoară ascunsă și un mărgăritar foarte prețios. Ce înseamnă asta? Un alt adevăr despre noi. Dumnezeu ne consideră foarte valoroși. Ne iubește, dar nu-i prost, apropo. Pentru că știi ce valoare a pus în noi. Suntem valoroși pentru Dumnezeu, pentru El. Fiecare dintre noi suntem valoroși pentru... Nu există excepție. Dar cât de discriminatori suntem noi? Ha? Cum ne uităm unii la alții? Cum ne vedem unii pe alții? La ce ne uităm noi când ne uităm unii la alții? Dar nu-mi place de barba lui. Dar nu-mi place cum îi stă, cum golpița aia din obrazul drept, cum se face când zâmbește. Mă enervează la culme. Și avem tot felul de motive stupide. Dumnezeu însă nu e așa. El ne consideră pe fiecare dintre noi absolut valoroși. Apropo, Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, care s-a manifestat pentru noi prin a doua persoană a sa, Fiul Său, Iisus Hristos, este singurul Dumnezeu care apreciază pe păcătoși. Singurul, apropo. Uitați-vă și veți vedea în alte religii, veți vedea omul e varză. Și cât de mult trebuie să chinuie, și cât de mult trebuie să facă, și cum să facă, și când să facă, și unde să facă. Da? Am cam de cineva, a spus, ce să fac ca să fiu iertat? Păi urcă scările Vaticanului de nu știu câte ori, în genunchi. În genunchi. Ioan 17 cu 3 spune Iisus când vorbea cu Tatăl. Cu unul, de fapt. Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a venit ceasul, proslăvește-ți Fiul, pentru ca și Fiul să te protejească pe tine, de vreme ce i-a dat autoritate peste orice făptură. De ce? Spune. Ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta. Care? Unde este valoarea adevărată a noastră? Unde ne vedem noi cu adevărat valoroși când facem lucrul ăsta? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care a trimis tu. În 1 Corinteni 6 cu 20, Pavel spune corintenilor, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, versetul 19. Versetul 20 spune așa. Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care este al lui Dumnezeu. Ați fost cumpărați cu un preț. Asta înseamnă că suntem valoroși. Nimeni nu vinde tot ce are pentru nimic. Nu există așa ceva. Dar pentru că Dumnezeu ne vede valoroși, a dat totul. Omul, să mă uităm o dată în versetul 44, omul care o găsește, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și apoi cumpără gogorul acela. Versetul 46, când găsește un mărgăritar foarte prețios, se duce și vinde tot ce are, apoi îl cumpără. Dumnezeu pune valoare pe fiecare dintre noi. Ne consideră valoroși, dar există și aspectul acesta. Pune valoare. Consideră că există o valoare semnificativă, specifică pe fiecare dintre noi. Că de-aia spune că ne-a dat darul. Potrivit cu ce? Cu măsura de credință pe care ne-a dat-o fiecare dintre noi. În 1 Corinteni capitolul 12 și în Roman 12 vorbesc despre acest lucru. Apropo, mai face lucru cu Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu este singurul Dumnezeu care prețuiește păcătoși. Mai face un lucru extraordinar. Apropo de păcătoși. Ezechiel 18:23. Doresc eu moartea celui rău? De cel rău? Doresc eu oare moartea lui? Spune. Nu. Oare îmi doresc mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ce face Dumnezeu? Deplânge moartea celor răi. O consideră cea mai mare pierdere. Degeaba. Apropo, noi ne bucurăm când cei răi mor. Când au murit ceaușiștii, multă lume s-au bucurat. De Crăciun așa. Dar nu era de Crăciun. Trist. Realitatea este că Dumnezeu plânge pentru cei care mor fără El. Asta face Dumnezeu. Noi nu facem așa, pentru că nu înțelegem acest adevăr. Dumnezeu ne consideră valoroși. Aplicația pentru noi este că adevărul ăsta trebuie să ne... Dacă Dumnezeu ne consideră așa de valoroși, da? Ar trebui să ne schimbe atitudinea față de oamenii din jurul nostru. Mai ales față de aceia pe care nu-i suportăm. Cum ne dăm seama că Dumnezeu face o lucrare în noi? Păi îți dai seama când adevărul acesta este viu în tine, în momentul când cel pe care nu-ți place de vine să-i tragi una în fiecare zi când vezi? Sau mă știu ce, care sunt, ce alte motive și alte moduri de a-l pedepsi pe săracul om le-ai avea? Pur și simplu Dumnezeu face o schimbare. Și te trezești? Dacă îmi putea să spunem așa, că-l iubești. Că-ți pasă de el. Asta este lucrarea iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a schimbat relația față de soțul sau soția ta necredincioasă care ți-a dat voie dimineața asta să vii la biserică sau nu. Da. Față de colegul enervant sau față de vecinul supărăcios. Deci este un exemplu în istorie despre un băiat sărac care s-a angajat și care a muncit din greu ca să ridice. Dar stăpânul i-a spus, băi, tu ești, nu ești bun de nimic. Nu vei fi niciodată bun de ceva. Niciodată nu vei face nimic cu viața ta. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat așa, pentru că pe 30 de ani mai târziu, acest om era președintele Statelor Unite ale Americii. Mare discriminare este în stare noi să facem. Și cât o facem, apropo. Deci Dumnezeu ne arată că suntem iubiți, suntem valoroși pentru El, dar mai înțelegem un lucru în pilda asta. Un mărgăritar spune aici foarte, foarte prețios. Mă opresc la mărgăritar. Este un lucru extraordinar în mărgăritarul ăsta. O imagine extraordinară și nu-i fost la întâmplare. De ce? Evreii urau mărgăritarele. Nu aveau de face cu mărgăritarele, dacă nu știți. Nimic care este produs și venit de pe mare, din apă, nu era bun. Și ce ne arată lucrul ăsta? Decât pește, dar aici vorbim despre mărgăritare, despre lucruri prețioase. Suntem doriți. Și nu oricum. Perla, pentru că asta înseamnă un mărgăritar, perla, este produsă de anumite scoici, de unde este extrasă și folosită ca podoabă. De exemplu, împărăteasa Cleopatra avea un colier format din două perle mari, deosebite. Valoate astăzi, bucata fiecăruia avea câte 500.000 de dolari. Era fală mare, opulență, cum am spune noi. Perla este singura piatră prețioasă produsă de un organism viu. Singura piatră prețioasă produsă de un organism viu. Și urmăriți imaginea aceasta, lucrul acesta, cum ne duc unde și unde ne duc. Perla însă este de asemenea este ascunsă. Nu o vezi. Trebuie să te duci să strângi scoici și să le deschizi ca să găsești până la urmă această perlă. Este ascunsă, nu e vizibilă. Ea trebuie căutată și descoperită. Asta e lucrarea pe care face Dumnezeu. Deși nu se vede nimic în noi, Dumnezeu vede și ne caută și ne descoperă. Unde? În mijlocul unei lumi pline de păcat. Este asemenea diamantului care este extras și curățit din multă zgură. Însă perla v-aș întreba, cum este produsă ea? Cum o face scoica? Asta e lucrul cel mai interesant. Rădare. Nu, este rezultatul unei impurități. Se întâmplă ca un pic de nisip sau mai știu ce alt corp străin intră în scoică. Și în locul unde se fixează această impuritate, scoica începe să o atace. Corpul acestui organism viu începe să o atace. Și începe să o învelească înveliș după înveliș. Și așa e naștere unei cele mai frumoase pietre de pe pământul nostru. Interesant este că cuvântul perlă vine la un cuvânt sanscrit care înseamnă cel pur sau cea pură, dacă putem spune așa. Să păstrăm genul. Cum adică perla este produsul unei impurități? Dar nu are. Nu este aceasta realitatea noastră? Păcătosul e prin lucrarea Duhului Sfânt. Păcătosul prin lucrarea Duhului Sfânt care ia sângele lui Iisus Hristos și în viața celui care crede practic devine o perlă. Face în el o perlă. Din păcătoși destinați pentru iad. Devenim oameni destinați pentru cer. Devenim sfinți. Nu pe pereți, ci sfinți. Vii. Așa suntem numiți în Efeseni. Vii. Sfinți vii. Pe vremuri trebuia să mor ca să devii sfânt. Știi? Realitatea biblică nu e așa. Puri, datorită lui Hristos. Asta consider că este o imagine extraordinară. Suntem doriți de unul care știe cum să ne extragă. Cum să ne vadă și să ne extragă, să ne descopere și să facă din noi sfinți ai Lui. Dumnezeu ne dorește. Omul care o găsește spune, dă tot ce are, vinde tot ce are și apoi cumpără gura acela. Vinde tot ce are și apoi cumpără mărgăritarul. Iisus chiar asta a făcut, a dat totul pentru a ne avea. A renunțat la cer, la Dumnezeu, la totul, pentru a ne avea. Asta e un lucru extraordinar. Probabil că dacă e un lucru care trebuie să ne repărtăm în fiecare zi, parte din Evanghelia care trebuie să ne predicăm în fiecare zi este: Dumnezeu a dat totul pentru mine. Mai e un verset care spune, și în Vechiul Testament spune multul: dau popoare pentru tine, spune. Și se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Să spună Dumnezeu lucrul ăsta. Și totuși, ăsta este adevărul pe care le spune ei. Suntem doriți. Ne iubește. Suntem considerați ca valoroși. Și suntem doriți. Nu spune, apropo, Fiul omului spune, a venit să caute să mântuiască ce era ce? Pierdut. Imaginați-vă cum este să fie o scoică în care să fie o dita mai perla să fie aruncat. Da? Să nu știe cineva despre ce e vorba. Ia scoica, ia perla, o aruncă și gătește scoica. Și totuși, cam așa mai avem impresia noi, fără Duhul lui Dumnezeu, că este viața. Mai e un lucru. Suntem bine primiți. Apropo, imaginați-vă ce stare are acest ogor, acest mărgăritar în mâinile celor care îl deține. Păi suntem puși în loc de cinste. În Ioan 17:23 Iisus spune: Tată, spune așa, eu în ei și tu în mine, pentru ca să fie pe deplin, ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Ăsta este una cel mai extraordinare, dacă putem spune așa, afirmația lui Iisus Hristos. I-ai iubit cum? Așa cum ai iubit pe mine. Deci când îi iubește Dumnezeu, dacă vrem să dăm un răspuns concret, exact cât îi iubește pe Iisus, pe Fiul Său. Bă, ăsta e chiar extraordinar lucrul ăsta. Ne mai gândim noi oare că nu avem importanță sau că nu ne dorește Dumnezeu? Păi dacă ne iubește exact ca pe Fiul Său. Suntem bine primiți, suntem absolut bine primiți. Și nu în ultimul rând. Dumnezeu, imagine, ce facem cu perla, apropo? Unde o punem? Am mers puțin dincolo de aceste pildă și ne-am gândit la cam ce face cineva cu o comoară, cu un măgăitar. Îl pune la loc de cinste. La loc de cinste, păstrează. Și tocmai asta spune Biblia în nenumărate rânduri, felul în care Dumnezeu ne-a pus pe noi, ne cinstește pe noi. În Efeseni, dacă vă uitați împreună cu mine, Efeseni capitolul 1, versetul 3, spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 1:3. Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare domnicească în locurile cerești. În El Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii. Ca să fim ce? Sfinți? Sau am putea să spunem cum? În lumina interpretării perlei. Să fim perle pentru El. Sfinți fără pată înaintea Lui. În dragoste El ne-a predestinat pentru înfiere prin Iisus Hristos. Predestinat. Pentru înfiere. Știți, e una să te naști normal. Dar când ești înfiat, e mai tare. Când ți se naște un fiu, ți se dă. Dar când înfiezi un fiu, un copil îl alegi. Suntem înfiați. După buna plăcere a voii sale, spre lauda Harului Său slăvit, pe care ne-a dat și ne-a arătat cu bunătate în preaiubitul Lui. Suntem absolut bine poziționați la loc de cinste, pentru că suntem iubiți. Suntem înfiați. Și în ultimul rând, dacă vreți să deschidem la Roman 8:29 și încheiem aici. Roman 8:29. Despre noi este vorba. Că și pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, realitatea este că El i-a și hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Ca acesta să fie primul născut dintre cei mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai înainte, merge mai înainte, i-a și chemat. Adică Dumnezeu are un plan concret. I-a chemat pentru ce? Și pentru cei care i-a chemat, spune, i-a și îndreptățit, adică, deși nu meritau, au fost achitați. Asta înseamnă îndreptățit. Făcut nepriniți. Iar pe cei pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Vedeți, în mintea lui Dumnezeu, noi suntem deja cu El în cer. Poate tu nu te simți, poate eu nu mă simt că suntem deja în cer. Dar Dumnezeu spune că așa suntem. El vede până la sfârșit. Acum, închei cu o ultimă întrebare. Care este reacția noastră? Care să fie reacția noastră la o astfel de realitate? a felului când Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi. Dacă suntem iubiți și cât suntem iubiți, dacă suntem valoroși pentru El, da? Dacă suntem doriți de El și puși în loc de cinste, în loc sigur, oare care trebuie să fie reacția noastră? Sunt multe imagini, apropo, în Scriptură, în care vedem tot felul de reacții ale oamenilor. Da? Vedem de la reacția celor doi frați care au fost chemați de tatăl lor să lucreze pentru el. A spus unul, mă duc, dar nu s-a dus. Și altul, a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Vedem reacția din pilda semănătorului, acela care e pământ bun și spune, aduce roadă. Vorbim de la reacția și cei care vedem că trăiau ca în timpul lui Noe, uitând că Dumnezeu a spus că vine sfârșitul. Ca și cum lumea asta nu se va sfârși niciodată. Și asta e o reacție. Vedeți, în toate, dacă nu am numai pildele, vedem reacții la realitatea lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, care ne este declarată, desfășurată sub ochii noștri. Deci, care să fie reacția noastră la asta? Să știți că viața noastră este produsul alegerilor noastre. Și Dumnezeu ne tot arată, ne tot spune, ne tot prezintă inima Lui. Astăzi ne-a prezentat cum ne vede El, ce înseamnă pentru El. Necontând părerea altora, da? Și deci noi decidem ce facem cu acest fel extraordinar, unic, să spunem noi, extraordinar în care Dumnezeu ne vede. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru pilda aceasta, pildele acestea care ne arată inima Ta față de noi. Mulțumim că Tu ești acest om care a dat tot ce a avut, a vândut tot ce a avut pentru ca să ne obțină pe noi, să ne salveze pe noi. Și Doamne Iisuse, am înțeles că Tu ai făcut lucrul acesta și poți face lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Dar de asemenea înțelegem că fiecare dintre noi putem să alegem să trăim în lumina acestor adevăruri. Te rugăm să ne ajut să lăsăm ca adevărurile Tale, aceste adevăruri, să crească în noi, în inima noastră. Să ne conducă viețile. Pentru că Tu ești stăpânul care merită să fie slujit. Din dragoste. Pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Ești prietenul care se merită să trăim alături în viața aceasta. Ești Tatăl care știm că niciodată nu ne va părăsi. Indiferent de dacă părinții noștri ne-au părăsit sau prietenii noștri, ești prietenul cel mai bun. Pentru că Tu ți-ai dat viața pentru noi. Și ne-ai spus că nu există dragoste mai mare decât aceasta. Doamne, fă ca inima noastră, prin Duhul Tău cel Sfânt, să fie mișcată de dragostea Ta, de felul în care ne prețuiești. Și Doamne, vrem mai mult, vrem ca puterea Ta, puterea Duhului Tău cel Sfânt, să experimentăm în fiecare zi în viața noastră, ca noi să trăim pentru Tine, ca împărăția Ta să se desfășoare, să crească, să se dezvolte în noi și prin noi, acolo unde ne-ai pus pe fiecare dintre noi. Slăviți să fii Tu, că Tu poți face aceste lucruri și rugăm în numele Domnului Iisus acesta.